polecam jako pan z radia. O, i nie zawiera cukru. A słodki, jak twoje kotki. Vokaler. Szybko dojdziesz do głosu. Zastosowanie: łagodzenie chrypki i podrażnik gardła oraz suchości w jamie ustnej. Producent i podmiot prowadzący reklamę Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program trzeci, niedziela, 29 października, minęła 13. Karolina Kozińska, to jest serwis Trójki. Premier Netanyahu nazwał hipokrytami tych, którzy oskarżają Izrael o zbrodnie wojenne. Papież na zakończenie synodu biskupów apelował o kościół, który służy wszystkim. Ruszyła akcja Znicz Pamięci dla bohatera. Premier Izraela oświadczył, że drugi etap wojny z Hamasem rozpoczął się wraz z wejściem większej liczby sił lądowych do strefy Gazy. Cele wojenne Izraela są jasne: zniszczenie zdolności militarnych i politycznych Hamasu oraz powrót zakładników do domu, oświadczył premier. Jego zdaniem wojna będzie długa i trudna, ale nie ma innej drogi. Tych, którzy oskarżają Izrael o zbrodnie wojenne, Netanyahu nazwał hipokrytami. Relacja Przemysława Lisa. Izrael zapowiadał ofensywę lądową od kilku tygodni. Przedstawiciele IDF nieraz podkreślali, że są gotowi do rozpoczęcia operacji. Jednak nieoficjalnie mówiło się o tym, że ze względu na los cywilów jej rozpoczęcie mogą opóźniać sojusznicy. Jak jednak zauważa Michał Wojnarowicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, ofensywa w dobrze ufortyfikowanej oraz mocno zabudowanej strefie Gazy wymaga dokładnego planowania i zgromadzenia odpowiednich zasobów. Większość infrastruktury Hamasu, większość tak naprawdę ich centrów dowodzenia baz to są tunele podziemne. Także no, tu mamy do czynienia z scenariuszem po prostu bardzo, bardzo trudnych walk miejskich. I to wszystko w towarzystwie milionów cywili. W działaniach przeciwko Hamasowi uczestniczy piechota, jednostki pancerne oraz wojska inżynieryjne. Przybywający w strefie Gazy dziennikarze twierdzą, że po nalotach Izraela zapanował tam chaos. W strefie od wczorajszego wieczora nie działają telefony i internet. Przemysław Lis, Polskie Radio. Kontrolowane przez Hamas Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy podało dziś, że w izraelskich nalotach zginęło ponad 8 tysięcy osób, w tym ponad 3 tysiące dzieci. To coś więcej niż porządkowanie mogił, to pielęgnowanie pamięci, mówią działacze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych biorący udział w akcji Znicz dla bohatera. Człowiek żyje tak długo, jak żyje pamięć o nim, mówi Rafał Mekler z Lubelskiego Ruchu Narodowego. Jestem Polakiem, jestem patriotą. Wszyscy ci ludzie, których nawet tutaj mamy na tablicach wypisanych, to są ludzie, którzy poświęcili swoje życie po to, żebyśmy my dziś tutaj mogli żyć w wolnej Polsce, żebyśmy dziś mogli żyć w państwie, które jest suwerenne, w państwie, które jest niepodległe. Inicjatywa Znicz dla bohatera to także żywa lekcja historii, szczególnie dla młodego pokolenia. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence nie będzie walczył o fotel prezydenta. Pence swoją decyzję tłumaczył tym, że to nie jest jego czas. Podkreślił też całkowitą dominację w partii republikańskiej byłego prezydenta Donalda Trumpa. To za czasów jego rządów. Mike Pence był wiceprezydentem. Republikańskim kandydatem na prezydenta chce być jeszcze obecny gubernator Florydy Ron DeSantis. 8 listopada w Miami odbędzie się debata kandydatów w prawyborach. Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych odbędą się w listopadzie przyszłego roku. Kościół powinien być portem miłosierdzia i sługą wszystkich, mówił papież podczas mszy świętej na zakończenie synodu biskupów. Franciszek przedstawił obraz kościoła, który służy, obmywa stopy zranionej ludzkości, towarzyszy drodze kruchych, słabych i odrzuconych. Z Rzymu Piotr Kowalczuk. Papież w homilii wymienił dwie najważniejsze zasady, które powinny stanowić fundament wielkiej i odwiecznej reformy Kościoła. Bycie Kościołem adorującym i Kościołem, który służy, który obmywa stopy zranionej ludzkości, towarzyszy drodze kruchych, słabych i odrzuconych. Z czułością wychodzi na spotkanie najuboższych. Franciszek wskazał, że sercem wszystkiego jest miłowanie Boga i bliźniego, a nie nasze strategie, kalkulacje i mody tego świata. Napiętnował próżność, z której wynika żądza sukcesu, afirmacji i pieniędzy za wszelką cenę. Powiedział, że należy okazać miłość uciskanym i wykorzystywanym. Wskazał na ofiary wojny, migrantów, ubogich i przygniecionych ciężarami życia. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. W meksykańskim Cancun startuje dziś WTA Finals. Turniej nazywany turniejem mistrzyń, bierze w nim udział 8 najlepszych tenisistek tego sezonu. Iga Świątek rozpocznie rywalizację jutro od spotkania z czeszką Marketą Wondruszową. W tej grupie są jeszcze Amerykanka Coco Gauff i Tunezyjka Jabeur. I to było raczej dobre losowanie dla Polki, ocenia były tenisista Radosław Nijaki. Ciężko stwierdzić, czy Iga polosowała dobrą, czy złą grupę. No tam nie ma już dwóch zawodniczych. Wiemy, że są to zawodniczki, które grały najlepiej w ciągu całego sezonu, najbardziej równo. Z mojego punktu widzenia lepiej, chyba że nie jest też z Rybakiną ani Sabalenką, bo to są dziewczyny, które mają jakby najwięcej siły rażenia, kiedy są w formie. To podsumujmy, tą drugą grupę tworzą Białorusinka Aryna Sabalenka, Kazaszka Jelena Rybakina, Amerykanka Jessica Pegula i Greczynka Maria Sakkari. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niedziela ze słońcem, ale raczej tylko w południowej połowie kraju. Na pozostałym obszarze możliwe, ale niewielkie przejaśnienia. Tam będzie raczej pochmurno, może być także deszczowo. 6 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 w centrum, do 18 na Dolnym Śląsku. Zapraszamy do reklamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Black Weeks w Media Expert. Marian, zgadłam? Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Na Orlenie rusza wyścig po hot doga i kawę. Paweł Fajdek się rozkręca. Bartosz Zmarzlik wychodzi już na prostą. Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Piotr Żyła już lądują. Ty też złap pysznego hot doga w chrupiącym pieczywie i kawę ze świeżo mielonych ziaren już za 10 zł z aplikacją Orlen Witaj. Polecają Paweł, Bartek, Kamil, Dawid i Piotrek. Szczegóły na stopcafe.pl. Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Piosenka jest dobra na wszystko. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca 6-płytowe wydawnictwo. Piosenki kabaretu starszych panów od A do Z. Prawie 200 utworów kultowego duetu. Jeremi Przybora i Jerzy Wasowski. Znakomici artyści. Kalina Jędrusik, Barbara Kraftówna, Irena Kwiatkowska, Wiesław Michnikowski i inni. Album dostępny między innymi na sklep polskieradio.pl oraz premierowo w muzycznych serwisach streamingowych. Myślisz, że droga do szczęścia jest długa? Jaka długa? Biorę zdrabkę. Dla mnie też weź. Drapię i jest szczęście. Nowość. Zdrabka Żabka Szczęścia. Wygraj nawet 200 tysięcy złotych. Do kupienia w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry. To jest audycja Leniwe Popołudnie. Przy mikrofonie Anna Popek. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji, a zachęcam wyjątkowo gorąco, bo naprawdę dzisiaj będzie smacznie, modowo i interesująco. Moim gościem będzie ksiądz Jan Nowak, który przyjechał prosto z targów książki w Krakowie. Do dziś właśnie trwają targi książki tam i opowie, co się działo, jakie wydarzenia, czy w ogóle ludzie przyszli, bo tu wszyscy biją na alarm, że Polacy książek nie czytają, ale być może frekwencja na targach powie nam coś innego. Potem porozmawiamy o kuchni. Łukasz Konik, znakomity kucharz, znawca też historii kuchni i tego, jak żywność wpływa na nasze zdrowie, będzie moim gościem. Miał mi opowiedzieć o bigosie, ale przyniósł niepokojąco smacznie wyglądające ciasteczka, więc obawiam się, że również o takich drobnych, słodkich przyjemnościach porozmawiamy i będziemy Państwa namawiać do pieczenia, pichcenia, gotowania i spędzania czasu w kuchni. A na koniec będzie bardzo modowo. Marta Danelska, znakomita stylistka, znawczyni mody, dziewczyna, która potrafi wybrać z tego wszystkiego, co oferują sklepy, ciekawe, z charakterem ubrania, stylowe. Bardzo podpowie nam, jak będziemy wyglądać tej jesieni, to znaczy jak dobrze by było, gdybyśmy wyglądały. Tak przedstawia się plan audycji. Zaczynamy, drodzy Państwo, od Sylwii Teles i Concovado. Concovado to góra, która wznosi się w Rio de Janeiro. Na jej szczycie właśnie znajduje się ten słynny pomnik Chrystusa Odkupiciela. A jak o niej śpiewa Sylwia? Posłuchajmy. se amor e uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela vê-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Esse amor e uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver-se o Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor. Um cantinho, um violão. No i teraz z Rio de Janeiro przenosimy się do Krakowa. Tam właśnie dzisiaj kończą się 26. Międzynarodowe Targi Książki, a u nas gość, który prosto z tychże targów przyjechał, ksiądz Jan Nowak, szef wydawnictwa Jedności. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witamy księdza. Jak tam było? Jaka atmosfera? Czy w ogóle Polacy interesują się książkami? No, jeśli chodzi o frekwencję, to chyba to jest koronny argument dla nas, że nie powinniśmy upadać na duchu, że jednak ta ilość ludzi, którzy chętnie sięgają po książkę, jest jeszcze zadowalająca i możemy spać spokojnie. Jakkolwiek, oczywiście są to imprezy, które mobilizują w sposób szczególny, ale faktycznie ilość ludzi, które przybyły na te targi, była no szokująca. Podobno biletów zabrakło? Bilety online skończyły się na początku. Cała masa ludzi stała w kolejce w nadziei, że jeszcze te ostatnie, które można było kupić w kasie. Proszę powiedzieć, jak ludzie przychodzą, to po co? Czy żeby kupić książki, czy zobaczyć nowości, czy porozmawiać z pisarzami? Chyba wszystko z tych rzeczy, które pani wymieniła, bowiem no, jest to te targi to także i kiermasz. Czyli możesz tę książkę fizycznie nabyć, tak, prawda? To jest duży walor. No najczęściej wtedy są korzystne rabaty. No wszystko jest ważne, prawda? Ale także jest to moment, kiedy można spotkać swojego autora, można postać troszkę w kolejce. No, dla mnie byłem zaskoczony. Na przykład kolejki, które miały kilkaset metrów. Coś podobnego. Do jakiejś postaci wybitnej autora, którzy z cierpliwością ogromną, ale i widziałem jej z ogromną satysfakcją, podpisywali te swoje dzieła. Także no, czapki z głów. No i można spędzić dzień w towarzystwie takich samych jak my, wariatów, w cudzysłowie, którzy kochają książki, literaturę i dla których ten świat jest ważny, prawda? Takich samych wariatów, którzy są ściśnięci na relatywnie małej powierzchni. Niektórzy padają po pół godzinie, inni walczą, inni próbują jakoś się w tym wszystkim odnaleźć, ale generalnie czuć tę kapitalną atmosferę. A ile książek w tym roku prezentowało pana wydawnictwo? Jesteśmy obecni na rynku polskim już trochę czasu, więc mamy przede wszystkim w Krakowie prezentujemy bardzo dużą, szeroką ofertę literatury dla dzieci. Zarówno tę religijną, jak i poprzez zabawę, poprzez baśń, poprzez książkę interaktywną, poprzez poradnik dla rodziców, więc proponujemy bardzo szeroki aspekt literatury dla dzieci. I tu muszę się pochwalić, mamy także drugie swoje stoisko, nazwijmy to tak, mianowicie ze sztuką, ponieważ no, próbujemy walczyć na polskim rynku, wprowadzając czy pokazując po prostu tę sztukę z górnej półki. Ale sztuki wizualne? Czy... Sztuka, mam na myśli oczywiście przede wszystkim malarstwo, prawda? Czyli szeroko pojętą sztukę chrześcijańską, pokazującą jak świat chrześcijański, jak Biblia w sposób szczególny no, wpływała na tych wielkich twórców, począwszy od renesansu, skończywszy na współczesności. To dobrze, że są takie książki, które te najpiękniejsze przykłady sztuki chrześcijańskiej opisują, zbierają, no bo jak widzimy, niektóre te obiekty wydawałoby się wieczne, jak Notre Dame na przykład, mogą zniknąć niestety, bardzo szybko, tak, prawda? To jest niezmiernie bolesne. No na szczęście te katedry stoją jeszcze i ufajmy, że będą stać tak. Ale trzeba tak ludzi uczyć szacunku do tego, sami musimy też się pilnować. Ale książka, o której chcielibyśmy specjalnie, szczególnie porozmawiać, no też w sumie ze sztuką jest związana, chociaż sztuka muzyczna jest to bardziej. Andrea Bocelli, W drodze zapiski pielgrzyma. Taka książka właśnie wydawnictwa Jedność się pojawiła. Dlaczego pana zdaniem ona jest taka wyjątkowa? Księdza zdaniem, przepraszam. Bo oczywiście autor jest wyjątkowy, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Nie muszę nikomu z państwa drogich słuchaczy przedstawiać, kim jest Andrea Bocelli. Ta książka jest też wyjątkowa, ponieważ odnoszę wrażenie, że my, no, oczywiście przechodzień zapytany, kto to jest Andrea Bocelli? Powie, no jak to kto? No wiadomo, słynny włoski tenor i tak dalej, niewidomy i tak dalej. Ale gdybyśmy poszli troszkę w głąb, a coś więcej, no to niestety stajemy przed murem jednej wielkiej niewiadomej. Natomiast ta książka pokazuje odrobinę jego wnętrza. On sam o tym opowiada, to jest najważniejsze, że to nie jest książka o Bocellim, tylko to jest książka Bocellego, napisana przez niego. Jako owoc no, nieprawdopodobnie ciekawej inicjatywy, którą podjął w bardzo konkretnym momencie swojego życia, ale o tym pewnie jeszcze zaraz powiem. No właśnie, jaka to była inicjatywa? Co go skłoniło, żeby pisać o sobie? To najczęściej jest... właśnie artyści wypowiadają się dość szeroko w tej dziedzinie, w której tworzą, więc w muzyce właściwie można by było rozpoznać jego duszę, jego wrażliwość, bo przecież tak pięknie śpiewa i za to go kochamy. Też wiemy, że nie miał lekkiej drogi życiowej. Absolutnie. Natomiast tak. Co go skłoniło konkretnie do tego działania, czyli do napisania książki W drodze zapiski pielgrzyma? Wszystko jest ważne w tym tytule. To W drodze, bo faktycznie idzie. I te zapiski pielgrzyma są też ważne, ponieważ to jest jak gdyby no, przestrzeń, w której należałoby czytać tę książkę. Bo on pielgrzymuje. Dokąd? On idzie trochę na poprzek, tak bym to określił. Może trochę żartobliwie. Ale mianowicie, może nie tak, zacznijmy od pewnego faktu, który warto uświadomić naszym słuchaczom. Mianowicie, oczywiście w Europie istnieje wiele tak zwanych szlaków pielgrzymskich. Świętego Jakuba najstarszy. Świętego Jakuba najsłynniejszy i tak dalej, ale natomiast jest jeszcze inny, bardzo istotny, bardzo piękny szlak pielgrzymi, bardzo stary, pochodzący praktycznie z X wieku, opisany w X wieku, a mianowicie słynna Via Francigena. To znaczy droga Franków, tak byśmy mogli to przetłumaczyć, a mianowicie jest to szlak pątniczy, który sięga od Canterbury na Wyspach Brytyjskich, od słynnego opactwa w Canterbury, gdzie zrodziło się tak naprawdę chrześcijaństwo na wyspach, i ten szlak wiedzie przez Francję, przez Szwajcarię, północne Włochy, przez Toskanię, przez Lacjum i sięga do samego Rzymu. To jest kolejny szlak cudowny, łączący serce chrześcijaństwa na wyspach i serce chrześcijańskiego świata, czyli Rzym. Ten szlak jest świetnie, został opisany w X wieku, ponieważ jeden z wybitnych przedstawicieli duchowieństwa angielskiego, jeden z arcybiskupów właśnie Canterbury, w 990 roku odbywa taką podróż, ponieważ idzie do Rzymu po to, żeby odebrać paliusz, to znaczy insygnia swojej władzy arcybiskupiej od samego papieża. Wracając z powrotem, zaczyna pisać pamiętnik z tejże wyprawy. I w tym swoim pamiętniku on wskazuje 80 tak zwanych, jakbyśmy to mogli powiedzieć, stacji, etapów, punktów odniesienia, prawda, gdzie się zatrzymuje, gdzie wypisuje różne ciekawe rzeczy. Specyfika miejsca, krajobraz, jakaś knajpa, która tam była solidna, coś dobrego, co zjadł, ludzi, których spotkał i tak dalej, i tak dalej. I tych miejsc jest 80. I proszę sobie wyobrazić, że to było w 990 roku i opis tej podróży, przez niego sporządzony, zniknął na 10 wieków. I został odnaleziony ten rękopis w 1985 roku. Niebywałe, gdzie? No, został odnaleziony przez, nie pomnę w tym momencie jakie było źródło tego, ale został odnaleziony, przynajmniej takie wieści są oficjalnie podawane, został odnaleziony i mogliśmy na podstawie tego tak naprawdę zrekonstruować coś, o czym wiedzieliśmy, ale z cudownymi informacjami tak. Z końca X wieku. No a czy jak to się ma do książki Boccellego? A jak się to ma do książki Boccellego? Powiedziałem, że on idzie w drugą stronę, idzie na poprzek. To znaczy postanawia, ponieważ, a jeszcze jeden szczegół ważny, ponieważ ta część, która wiedzie przez Toszkanię, Andrea Bocelli jest Toskańczykiem, wiedzie dosłownie bardzo blisko jego rodzinnych dóbr, tak nazwijmy to, więc on postanawia ruszyć w drugą stronę, a mianowicie idzie z Rzymu do swojego domu. Ktoś pyta, jak idzie, jak jest niewidomy? No nie idzie właśnie. Jedzie pociągiem? Nie. Jedzie w siodle. Wsiada na konia i 360 kilometrów jedzie w siodle. Towarzyszą mu jego żona, jego dzieci, cała masa różnych ciekawych ludzi, którzy dołączają do niego. 21 dni takiej pielgrzymki, 2 dni marszruty, dzień odpoczynku i w tym dniu odpoczynku on oczywiście nawiedza te cudowne miejsca, zwłaszcza w Toskanii, no bo tak ją opisuje. I co robi? I co drugi dzień cudowny koncert albo w starym rzymskim amfiteatrze, albo w starej nekropolii Etrusków, albo w cudownej katedrze z XII wieku. I tak to wygląda. I to jest opisane wszystko tutaj w książce. To są zapiski pielgrzyma. No to niewiarygodne, bo pójdziemy z nim w tę pielgrzymkę, jeżeli zaczniemy lekturę, tak? No więc właśnie, bo jak powiedziałem, wszystko jest ważne w tym tytule, w drodze, bo idziemy. Jeśli ktoś chce się dowiedzieć czegoś fantastycznego na temat Toskanii, takie kurioza, niesamowicie ciekawe. Ktoś powie tak, no ja już byłem, widziałem, no ale to jest tak, jak jesteśmy w San Gimignano, a to nagle się okazuje, że to jest całkiem co innego. Ale to w takim razie, żeby państwo poczuli już i wyobrazili sobie klimat tej podróży, tej pielgrzymki, to posłuchajmy Andrea Bocelli, Canción Desafinada i pomyślimy sobie, że być może brzmi ona w jakimś starym rzymskim amfiteatrze na naszej drodze. Posłuchajmy. Canto solamente junto a mis amigos cuando nos reunimos y tomamos algo. No te pienses que ya te hemos olvidado. Justo la otra noche hablábamos de ti, caminando hacia mi casa yo te encontré en mi mente. De noche me despierto y abrazo mi almohada, recordando tu voz fresca, tan extraña y bella. Quedaba nuestro grupo un rayo de luz, Enrique, que toca su novia hace el coro. Juan Carlos siempre desafina, ya sabes cómo es. Canzoni stanate. Śpiewa Andrea Bocelli, a my rozmawiamy o jego książce W drodze, zapiski pielgrzyma. Moim gościem jest ksiądz Jan Nowak, wydawca książki. Czy nie uważa ksiądz, że takie było podsumowanie też życia artysty, ta książka? To jest, on jednak myślę, że tutaj próbuje nam przypomnieć, że to W drodze to nie tylko jest oczywiście wędrowanie takie fizyczne, prawda? Ale droga no to jest dla nas chrześcijan to jest metafora życia po prostu. Tak, ale tak jest... na tej drodze spotyka ważnych dla siebie ludzi, bo podczas jednego z przystanków jego matka, już starsza pani wtedy, tak, to jest taki bardzo wzruszający moment, a mianowicie jest w kapitalnej scenerii, mianowicie no nigdzie indziej, tylko w San Gimignano, możecie sobie państwo wyobrazić. I śpiewa tam w katedrze właśnie, w San Gimignano, wieczorny koncert. I do tego San Gimignano przybywa jego matka, która już jest bardzo, bardzo w słabej kondycji. I tak naprawdę to był ostatni koncert, który wysłuchała właśnie i odeszła w tamtym roku. Więc i on przy okazji, kiedy on spotyka tych ludzi, no pokazuje kapitalnie, jak ogromną rolę te postaci odegrały w jego życiu. No tu o mamie, no... Wzruszające na pewno. Redaktor, no Włoch, który mówi mamma, to tam jest wszystko, prawda? Ale bardzo ciepło, bardzo pięknie mówi o tym i z tą świadomością, oczywiście już z perspektywy wie, że matka, kiedy pisze tę książkę, matka już nie żyje, zmarła właśnie w tamtym roku, to później ma takie no, kapitalne reminiscencje, mianowicie, że on ciągle jest w drodze, żeby ją zobaczyć jednak i się z nią spotkać. To taki, no to ładne. Taki piękny aspekt wokół jesteśmy w kontekście. Tak, jesteśmy tuż przed przecież świętem wszystkich świętych i Dnia Zadusznych i rzeczywiście to ksiądz na dwie ważne rzeczy zwrócił uwagę. Wszyscy jesteśmy w drodze, w tym samym kierunku, prędzej czy później tam się znajdziemy, czyli po drugiej stronie życia. I po drugie, że każdy z nas jest bardzo ważny w życiu innych ludzi. Czasem sobie z tego nie zdajemy sprawy. Możemy być ważni w dobry sposób, albo zły, albo możemy być po prostu neutralni, ale jednak to nasze życie, zachowania, sposób bycia odciska się na innych. To bardzo mocno też zostaje podkreślone w tej książce, mianowicie, że w tej pielgrzymce życia, jaką odbywamy, no nigdy nie idziemy sami. Jakkolwiek by się wydawało, że ktoś jest no, tak. singlem, prawda, tak. i próbuje przejść przez to życie, to nigdy nie jest tak, że on jest sam. A właśnie teraz będziemy na cmentarzach się spotykać. Co mówić ludziom, którzy w tym roku stracili kogoś bardzo bliskiego? Jeszcze tęsknią, jeszcze to wszystko boli bardzo? Czy ksiądz ma jakieś takie jedno uniwersalne zdanie? Trzeba ich słuchać. Po pierwsze wysłuchać, prawda? Wysłuchać i być dyskretnie obecnym, jak to ktoś powiedział. Bo to chyba jest najbardziej... Te wszystkie... Ten ból, ta niekiedy rozpacz, która towarzyszy odejściu kogoś bliskiego, na przykład matki właśnie, no to są rzeczy absolutnie nie do przejścia niekiedy, po ludzku sądząc, prawda? To rozdarcie jest tak ogromne, że tu nie ma mądrego, który ma jakąś receptę. Więc ja to tak nazywam, ta dyskretna obecność, serdeczność w tym czasie, a nawet może stworzenie właśnie takiego klimatu, żeby ten ktoś mógł to wypowiedzieć, żeby on mógł to, mówiąc brutalnie, wyrzucić z siebie. Także i ten żal, i ten niepokój, i tam jakąś niepewność, która niewątpliwie wtedy nam towarzyszy, to bez dwóch zdań. No, ale my z kolei no, pocieszamy się, że my nie idziemy do... Proszę mi wybaczyć to określenie. Nie idziemy do dołu. Tak. Prawda? Nie zasypią nas i święto, tylko no my idziemy na spotkanie zmartwychwstałego Pana. I tak, dla chrześcijan to wielka nadzieja, tak. ale też święto wszystkich świętych. Mimo tej aury jesiennej i tego smutku i tego dymu zniczy nagrobnych, jednak jest świętem radosnym. Jest świętem radosnym. No, tu niestety kontekst nas w jakiś sposób tak nastraja melancholijnie, no bo najczęściej świętujemy to święto na cmentarzu i stojąc przy grobie naszych bliskich, przez co cała gama wspomnień się uruchamia. I niewątpliwie to jest poważne i to jest trudne. Ale to, co pani mówi, tak, to jest pierwszy dzień, 1 listopada, to jest eksplozja radości w kościele. Wszyscy święci wtedy. Może to wtedy. Dziwnie zabrzmi, tak, ale... brzmi dziwnie, a Dzień Zaduszny, czym się jeszcze, na koniec już rozmowy, czym się różnią te dwa dni, Dzień Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny? To są, jak gdyby świętujemy dwa wymiary kościoła. 1 listopada świętujemy no, istnienie tych, którzy cieszą się już radością przebywania z Panem Bogiem i to jest euforia i to jest radość. Z tą nadzieją, że my idziemy razem z nimi, prawda? Tak. Dostaniemy się tam. I co ważne, oni orędują za nami, jak mówimy w chrześcijańskim języku, prawda? Każdy no, stąd na nasze świętych, modlitwę tak. do swojego świętego, prawda? A 2 listopada, no to jest, kierujemy teraz już naszą pamięć do konkretnych postaci, które odeszły do naszych bliskich, prosząc o dar życia wiecznego. No, w rzeczach ostatecznych jest piekło, niebo i jest czyściec jeszcze. Nie zapominajmy też o tym, więc jest jeszcze cała przestrzeń, która nadaje sens naszej modlitwie, naszej pamięci, naszemu westchnieniu, naszej świecy, naszej Eucharystii i tak dalej. Tak, bo właśnie 2 listopada będą odmawiane modlitwy w intencji zmarłych z wymienieniem konkretnych imion, nazwisk tych, którzy odeszli. Bardzo dziękuję. Ksiądz Jan Nowak, wydawnictwo Jedność, opowiadał nie tylko o książce Andrea Bocelli W drodze, zapiski pielgrzyma, ale także o najbliższych dniach, które przed nami, czyli Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych. No właśnie, w tym roku odeszła od nas 5 czerwca Astrud Gilberto, wspaniała interpretatorka bossanowy, samby, pięknych piosenek, więc teraz jej posłuchamy. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe segredo, o medo pode matar o seu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, água de beber, camarada. Tibatunda, patelada badava, tibatunda, patelada badava, tibatunda. Aqua de bebe, czyli woda do picia, śpiewała Astrud Gilberto, a my teraz mówić będziemy o jedzeniu. Jesień to pora, która bardzo sprzyja, w zasadzie rozbudza nam apetyty, nie tylko na takie dania pikantne, rozgrzewające, ale także na słodycze. Łukasz Konik, dyplomowany kucharz, szef kuchni. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. Pochodzisz z Gorzowa Wielkopolskiego, co zaznaczmy na początku od razu, bo mam nadzieję, że nam zdradzisz jakiś przepis na znakomite potrawy właśnie stamtąd. No stamtąd, jeżeli chodzi, to jest bardzo popularna jabłoń Renety Landsbergskiej, czyli tak zwana szara Reneta. To właśnie stamtąd? Tam powstała ta Reneta Landsbergska. I tak naprawdę jeden z przepisów, który już został wypromowany, to znaczy masło jabłkowe. Coś podobnego, co to jest? Świetnie się nadaje właśnie na pikantne, na chałeczkę też może być, dlaczego nie? Czyli jest właśnie wykorzystanie masła, jest do tego pire jabłkowe właśnie stamtąd, czyli które jest lekko kwaskowe. Łączymy to z masłem, zostawiamy w słoiczku i potem albo smarujemy sobie na gorącą grzaneczkę, słodką czy też słoną. Możemy położyć nawet wędlinę, nawet upieczoną gęś, która teraz właśnie ma swoje... O, na świętego Marcina właśnie, będziemy, który ma teraz swoje takie największe ma wzięcie. No więc tu mamy, każdy ma wybór. No to wspaniale. Nie wiedziałam, że właśnie Gorzów jest stolicą tej niezbędnej do szarlotek w zasadzie odmiany jabłoni, prawda? Bo szarlotka... Tak, ale ja prawdę mówiąc chciałam, żebyś nam powiedział o bigosie, bo mnie się właśnie Wszystkich Świętych i listopad kojarzy z tą potrawą. I chciałabym, żebyśmy pomówili o tym, co, jakie składowe są konieczne, żeby bigos wyszedł dobry i klasyczny. Najważniejsza rzecz, czyli przede wszystkim odpowiednie naczynie do tego. Naprawdę? Ja od garnka tak, zaczynam. Oczywiście. Ja pamiętam, jak moi wujkowie razem, wspólnie, wielki, żeliwny gar stawiali na piec i smażyliśmy tak naprawdę kapuchę. I tutaj wuja zawsze robi tak, Łukasz, 70% zawsze jest słodkiej, 30% jest kiszonej kapusty. Aha. I to był jego sztandarowy przepis, który zawsze wykorzystywał. I on to dusił, dusił. W międzyczasie, co jest najważniejsze, musi być mięso oczywiście w tym widosie. Więc to było tak, że on miał dwa rodzaje mięsa, to była łopatka wieprzowa i część była dziczyzny, ponieważ pochodzimy z rodziny takiej, może nie myśliwej, ale z leśnej, gdzie przy lesie tak naprawdę tej dziczyzny było bardzo dużo. I on najpierw wytapiał tą wieprzowinę, następnie dodawał tą dziczyznę. Jak to już było wytopione, dodawał jeszcze boczek wieprzowy. Jak już widział, że ten boczek, Łukasz, zobacz, ten boczek jeszcze tam 10 minut i musimy go ściągnąć, wrzucał cebulę pokrojoną w drobną kostkę. A, czyli cebulkę później. Dużo czosnku i jak to wszystko już było tak dobrze dosmażone, zawsze mu to podkradałem, brzydko mówiąc. Zajadałem się tym mięsem, wrzucaliśmy do tego bigosu. Ten garnek, którym to się wszystko smażyło, oczywiście wlewaliśmy wodę, żeby ten cały smaczek wyciągnąć z tego, z tej całej... Wodę zimną? Tak, zimno to się gotowało, żeby ten garnek... Jednym słowem można było powiedzieć, że garnek myliśmy od razu, ale ten smaczek zabieraliśmy go oczywiście. No i ten bigos, Aniu, słuchaj, 48 godzin, on się po prostu na tym piecu ciągle przewracany, Na noc odstawiany, potem znowu i tak dalej, i tak dalej. No i tak się mówi, że bigos smakuje zawsze na trzeci dzień. Tak najlepszy jest. Nie? A najlepiej jeszcze, jak się go przemrozi. Jak się przemrozi na przykład. No i właśnie, albo jak ktoś się zawykuje, no bo teraz mamy taki czas, że mamy mało czasu tak naprawdę, więc ja pamiętam te czasy, ty pewnie też, że się wykuje te wszystkie rzeczy i potem tylko jak znalazł, mamy te wszystkie produkty, które chcemy. Więc mama jeszcze moja też przygotowuje jeszcze weki, wysyła mi te weki nawet. Czyli słoik jesteś w warszawski. W słoikach jestem bigos dokładnie, czy ten słoik warszawski. Przygotowuję, wysyła, czy też jak ja jadę do rodziców, to ona pakuje zawsze. Łukasz, masz tutaj te słoiczki, weź sobie i tak dalej. Mówię, mamuś, ale... Ja jestem kucharzem, gotuję. No jestem kucharzem, tak, dobra, masz, bo to są twoje smaki, które ty lubisz, nie? No ale to jest prawda rzeczywiście, nie? Czyli wtedy wyciągamy ten bigosik, zagrzewamy, no i mamy. Tak, no i mamy. Zapach bigosu wspaniały. A poczekaj, bo jeszcze są takie różne szkoły, które każą dolewać, a to czerwone wino do bigosu, a to dawać paprykę na przykład wędzoną. A to śliwki suszone, a to grzyby. No, właśnie, o śliwce to zapomniałem na pewno, ale śliwkę wędzoną jak najbardziej to się powinna znaleźć. Grzyby też, które są gotowane, trochę tego wywaru grzybowego też dodajemy. I tutaj są szkoły różne. Albo ktoś, kto lubi, to sieka te grzyby, żeby one były mało widoczne, albo zostawiamy wielkie części. Odnośnie czerwonego wina, oczywiście ten najlepszy będzie z dodatkiem czerwonego wina, no ale wiadomo, jak są dzieci, jest młodzież, no tego alkoholu nie podajemy, więc to wino sobie gdzieś tam odstawiamy. No i niekiedy ja wspomniałem, że słodkiej kapusty dajemy 70%, a 30% jest kiszonej. Tak. I z tym też jest różnie. Tak. No właśnie, bo niektórzy dają... Ja to było pół na pół. Pół na pół, no właśnie. Ja niektórzy nawet robią samej tylko kiszonej kapusty, czyli on taki jest naprawdę mocny, kwaśny, taki kwaśny jest, nie? Ja taki lubię. I wspomniałaś tu właśnie o papryce jeszcze, słodkiej lub też wędzonej. Też możemy sobie dorzucić do tego jak do całości, lub daje się koncentrat pomidorowy na przykład. A tak, rzeczywiście, to jeszcze tak zakwasza. Kolor zakwasza dokładnie tak, żeby jak tam chcemy, no przyprawy, liść laurowy, ziele angielskie, dużo majeranku. Dużo tego, tak? Dużo oczywiście, żeby ten aromat to przeszło. A kminek? Dodajesz kminek czy nie? Wiesz co, ja nie daję kminku, aczkolwiek spotkałem się, że kminek dajemy właśnie, żeby nasz po tym bigosie ten brzuszek nas tam to wszystko tam pozytywnie żeby się zadziałało. Tak, żeby ładnie to strawił. Dokładnie, dokładnie. Więc tam, jak ktoś lubi, to ten kmineczek może dać, ale ja tak może nie przypalam za tym kminkiem w bigosie. Myślę, że bigos mamy, ja mam podobne zdanie, także się cieszę. Myślę, że bigos mamy omówiony i narobiliśmy Państwu apetytu na prawdziwy, pyszny bigos. Bo w zasadzie miałam mówić o wytrawnych potrawach, bo jeszcze gęś na Marcina by się przydało omówić, ale przyniosłeś tutaj, kusząc mnie, takie pyszne ciasteczka. I powiedz, co to jest? No to jest tak zwana nowość instagramowa, czyli z ciasta francuskiego, tak zwane rollsy. Bardzo dużo tego ciasta jest. W środku jest krem, różnego rodzaju kremy są, czyli od pistacji, od wanilii, z prawdziwą wanilią, czekoladą. No ja pokochałem to, szczerze mówiąc. Więc, A to się kupuje ciasto gotowe, takie francuskie? Możesz kupić, tak. Możesz kupić ciasto francuskie. Oczywiście kilka rolek trzeba by kupić. Dokładnie trzeba je rozwałkować. Mimo wszystko, że mamy już rozwałkowane to ciasto francuskie, które kupujemy jako gotowe, więc jeszcze musimy je rozwałkować. No i zwijamy taki rulonik bardzo z kilkunastu warstw składających się. Pieczemy. Oczywiście przed pieczeniem jeszcze musimy posmarować je, tu możemy mlekiem lub też jajkiem, żeby ładnie się świeciły. Natomiast po upieczeniu wtedy dziureczkę robimy i w środku nadziewamy kremami, którymi lubimy. A jak tą dziureczkę robimy? A no to tam wystarczy, tam czymkolwiek różne... może być jakiś nóż, cokolwiek, i po prostu z rękawa cukierniczego jak posiadamy, to możemy sobie ten krem mocno nafaszerować. Mają różne kolory. Jeden ma taki karmelowy, a drugi buraczkowy. Dlaczego? No to już kolory sobie dodajemy, jak po prostu, tak, ale też takie barwniki naturalne. Tak, tak, tak, oczywiście. No proszę bardzo, wszystko teraz pokazujemy jednak na Instagramie, więc również cukiernicy i o tym pomyśleli, żeby ładnie się prezentowało w takich kwadratowych okieneczkach instagramowych. Ale jeszcze wróćmy do prawdziwych smaków. Może byśmy podali przepis na szarlotkę. Mm-hmm. No widzisz, i to jest bardzo ważna rzecz, bo czym się różni szarlotka od jabłecznika? Czym? No właśnie, jabłecznik robimy tylko i wyłącznie z jabłek. A tak, uwaga, szarlotka może być z każdych owoców, no nie tylko z jabłek. Naprawdę? Mogą być morele, mogą być śliwki i też możemy teoretycznie nazywać, że to jest szarlotka, tylko że ze śliwek. Aha. Więc tu jest ten myk. To nie, jabłecznik. Może być jabłecznik, oczywiście, czyli tradycyjne ciasto kruche, składające się mąka, masło, cukier, szczyptę soli możemy dać. Dla wzmocnienia możemy dodać tutaj jedno jajko, czy też żółtko. Dobrze to ciasto oczywiście trzeba wyrobić szybko. Przede wszystkim, żeby to masło też się nie rozpuszczało zaraz nam w dłoniach. Chowamy najlepiej do lodówki lub też do zamrażarki, bo tu jest wersji kilka, możemy sobie przygotować. Jak mamy to ciasto już porządnie na przykład zamrożone, więc możemy sobie zetrzeć jako spód, wylepić tą blachę, możemy to podpiec lub też od razu po prostu nadziać sobie jabłkami, najlepiej kwaskowe jabłka, czyli szara reneta, antonówka, tak, tu się świetnie będzie spinała. Możemy sobie dodać dodatkowe przyprawy, jakim jest cynamon, odrobinę kardamonu, nawet zmielone odrobinę ziele angielskie. Nie za dużo, tak? Dokładnie, bo to wszystko jest tak naprawdę w przyprawach później do piernika też, które można wykorzystywać. Tak, a tu tak, taką nutkę sobie już możemy tych świąt gdzieś tam zaznaczyć. Tak. I na górę oczywiście możemy to przygotować, starte ciasto kruche, no i pieczemy i odrazujemy. Ja lubię na ciepło. No i to jest u mnie, że w domu ta jabłecznik czy ten szarlotka, ta szarlotka długo nie wytrzymuje, no więc nie, na ciepło jest od razu ten zjada. Zapach jest tak szalenie kuszący, że chyba nigdzie nie wytrzymuje za długo. Ja widziałam taką wersję też bardzo smaczną, jeszcze z pianą z białek, prawda? Tak, też się tu może pojawić, czyli przed tym ciastem kruchym, który mamy, taką pianę z białek właśnie sobie dość mocno ubitą, nawet jak na bezę możemy sobie ją ubić. Tak. Na to posypujemy to lekko ciasto kruche do piekarnika 180 stopni, 30-40 minut i gotowe. Wspaniale. Jeszcze powinniśmy o gęsi porozmawiać, ale to już chyba... Gęś, kaczka jeszcze. Gęś na Marcina, proszę państwa, no bo na świętego Marcina będziemy znowu szykować gęsi, mam nadzieję, że w wielu domach się pojawi, bo to bardzo zdrowe mięso, prawda? Przede wszystkim zdrowe mięso, to jest jedno, bardzo szlachetne. I co ciekawe, 10 lat temu spożycie gęsi było około 4 gramów na osobę. Malutko. A dzisiaj ponad 150 gramów. Już. Niby też mało 150 gramów. No, ale ile razy więcej. No, ale już jest Polacy więcej. Polacy doceniają. Tak. Najlepsze jest to, że polskie gęsi doceniają głównie Niemcy. Niemcy, Włosi, Francuzi, tak. Austriacy, dokładnie. Tak. I tam nasze polskie gęsi są zjadane z apetytem i w dużych ilościach. My musimy tutaj troszkę jeszcze podgonić. Na pewno się państwu taka wiedza przyda. Bardzo dziękuję. Łukasz Konik, kucharz, również gotujący w Pytaniu na Śniadanie, był dzisiaj naszym gościem. Mam nadzieję, że jeszcze nas odwiedzisz i inne wspaniałe przepisy poznamy. Oczywiście, dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. A teraz Perłowa Łódź. Kiedy przypłynie Perłowa Łódź, jak o tym śpiewa serce, ja cię zawołam na cały głos. Proszę państwa, Perłowa Łódź nas zabiera. Oczywiście my myślimy teraz o wszystkich świętych i o tym, że nastąpi kiedyś kres naszego życia, ale zanim to się stanie, to jeszcze spotkania, jeszcze wyjazdy, jeszcze odwiedziny rodzin, grobów i okazje towarzyskie. Dlatego teraz Marta Danelska z stylistka, która jest wypróbowana w bojach i wie, jak doradzić kobiecie, żeby wyglądała zawsze dobrze, gustownie, modnie i adekwatnie do sytuacji. Witaj, dzień dobry. Cześć Aniu, witam wszystkich. Myślę, że właśnie to słowo adekwatnie do sytuacji jest ważne. Wybieramy się na groby. Często rodzina spotyka się po dłuższym okresie niewidzenia i czasem jest tak, że chcemy zrobić wrażenie na sobie. Jak się ubrać, żeby wyglądać jednak stosownie do okoliczności, do pogody, no i do tego spotkania? Tak, to jest bardzo ważne, co powiedziałaś, okoliczności. Musimy pamiętać, że święto zmarłych, cmentarz, to nie jest miejsce o modzie, to jest miejsce o szacunku, to jest miejsce o naszych bliskich. Zdaję sobie sprawę z tego, wiem to i jakby sama to przeżywam, że jest to też taki czas i takie miejsce, gdzie często spotykamy dawnych znajomych, rodzinę, której dawno nie widzieliśmy, chcemy dobrze wyglądać. I wszystko jest super i to jest zrozumiałe, tylko pamiętajmy o tym, żeby w pierwszej kolejności pomyśleć o tym miejscu, do którego idziemy, tak? Że idziemy tam z szacunkiem, idziemy tam, aby w pierwszej kolejności spotkać się z tymi, których gdzieś tam w pewnym momencie straciliśmy, tak? Czyli raczej mini spódniczki. Myślę, że tak. Na pewno kolory, które będą zawsze adekwatne, to jest kolor czarny, który chciałabym tutaj od razu odczarować. Tak ludzie się boją, że żałoba. Klasyczny, absolutnie nie. Jest on ponadczasowy, jest stylowy, jest absolutnie dobry na każdą okazję. Oczywiście nie mówię o tym, że mamy się od stóp do głów ubrać na czarno, tak? Na pewno odcienie granatu, szarości. Dzisiaj mamy tą wygodę, że moda jest też ciepła. W sensie mamy modne wszystkie sztuczne kożuszki, futerka, płaszcze i tak naprawdę niewiele trzeba, żeby dzisiaj dobrze wyglądać. Wystarczy założyć odpowiedni płaszcz czy jakieś okrycie wierzchnie, które nie musi być może spektakularne, jeśli chodzi o kolor, ale może być on nadal w miłej, takiej pozytywnej tonacji, ale jednak w szacunku do tego miejsca, tak? A nakrycia głowy. Zdarzały się takie święta, kiedy padał śnieg na cmentarzach i ludzie byli zaskoczeni. Jakie tutaj nakrycia głowy byś proponowała? I tutaj znowu mamy fajną sytuację o tyle, że dzisiaj modne są wszelkiego rodzaju kapelusze. Nie mówię tutaj o typowo klasycznych z dużym rondem. Dzisiaj mamy tak naprawdę wszelką dowolność, tak? To kwestia tego, w czym się dobrze czujemy. Bo pamiętajmy, że na samym końcu ubieramy się też dla siebie przede wszystkim. No tak. I chcemy wyglądać dobrze, więc kapelusze jak najbardziej. Jeżeli one nie wyprzedzają nas, nie jest tak, że idzie kapelusz, a dopiero potem osoba, to jak najbardziej, może unikałabym koloru czerwonego, generalnie kolorów ostrych, tak? Ale jeśli chodzi o samo nakrycie głowy, jeżeli ono dobrze koresponduje z naszą stylizacją, jeżeli ono jest dla nas dobre, my się dobrze czujemy, to jak najbardziej. No i myślę, że wygodne buty jednak na ten cmentarz. Szpilki są trochę kłopotliwe, bo przecież musimy przejść między wąskimi jakimiś czasem przejściami. Tak, absolutnie. I też zazwyczaj jednak na cmentarzu ta powierzchnia jest, powiedziałabym, no, mało komfortowa dla szpilek, tak? Tak, a często wyjeżdżamy daleko i nie wiemy, jaka będzie pogoda, więc jak się ubrać wtedy? Zwłaszcza gdy jedziemy pociągiem, nie możemy zapakować wszystkiego do bagażnika własnego auta. Myślę, że łatwiej, ja nawet sobie sprawdzałam pogodę, jaką zapowiadają na te święta w tym roku. Rzeczywiście może być różnie, tak? Bo to też kwestia tego, w jakiej części kraju jesteśmy. Tak. Ale ja bym poszła pewnie bardziej, niekoniecznie ubierałabym się na cebulkę, bo to też jest mało komfortowe, szczególnie, że w pociągu kilka godzin możemy się gdzieś tam niekomfortowo czuć, tak? Także tak jak wspomniałam na początku, dobry kożuszek, dobry płaszcz, dobre futerko, pod spodem coś delikatnego i to na pewno będzie dobrze wyglądać, nie będzie nam zbyt gorąco i myślę, że komfortowo wtedy. Tak. Oczywiście inaczej jest, jak mamy walizkę, mamy samochód, możemy zapakować. No, ale czasem musimy jednak wybrać konkretnie ubranie. Tak. No dobrze, to mam nadzieję, że to już jest omówione i że Państwo skorzystają z naszych rad, ale teraz jak już mamy taką ekspertkę w studio, to pomówmy o tym, jak w ogóle będziemy, jak powinniśmy wyglądać modnie tej jesieni. Czy coś należałoby dokupić do szafy, czy na coś zwrócić uwagę? I teraz tutaj tak, moda to jedno, a oczywiście drugą bardzo ważną stroną jest jakby podkreślanie własnej osobowości. Pamiętajmy, aby w tych trendach, które dość szybko się zmieniają, zachować swoją taką autentyczność, tak? To, co na pewno pojawia się po raz kolejny, to tak jak wspomniałam na początku, to są wszystkie płaszcze, które w tym roku wyjątkowo pojawiły się w takiej wersji ekstra długiej. czyli im dłuższy płaszcz, tym lepiej. Ale tutaj wiadomo, że na samym końcu pamiętamy o proporcjach, tak? Bo nie wszystko dla wszystkich, ale jeśli chodzi o trendy, to zdecydowanie to jest taki, powiedziałabym, wyróżnik, jeśli chodzi o jesień 2023. Czyli troszkę dłuższe płaszcze, tak? Dłuższe niż zwykle. Czyli bardziej do kostki, czy nad kostkę, tak, niż tak, do łyżki. Tak, dokładnie. Do tego wszystkie kożuchy, oczywiście mówimy tutaj o kożuchach sztucznych, futerka, one tak naprawdę zataczają krąg i co roku się pojawiają, ale nadal są modne. Proponuję odwiedzać też vintage shopy, w których możemy znaleźć przepiękne futra, przepiękne kożuchy. Niekoniecznie trzeba od razu sięgać po te z najwyższej półki, czy też takie, które no nie będą do końca pasowały do nas. Tak? Ale zdarzyło się znaleźć coś ładnego w second handzie? Tak, jak najbardziej. Tak? Ja w ogóle kocham second handy już od najmłodszych lat. Jeszcze jako dziecko, gdzieś tam w małym mieście, to tak naprawdę to było jedyne takie wtedy jeszcze okienko na świat, tak? Ponieważ przyjeżdżały rzeczy z zagranicy. No tak, z różnych stolic światowych. Stron świata i jak najbardziej. Tylko rzeczywiście trzeba się uzbroić w cierpliwość. No i szukać jednak rzeczy chyba dobrej jakości, prawda? Tak, czyli kaszmirów, wełen prawdziwych. Absolutnie. Jeżeli tak. Już, to i kierować się może kolorem też tym, żeby to nie było zniszczone. Tak, tak. Na pewno bardzo ważny jest skład. Ale tak jak powiedziałaś bardzo, bardzo mądrze, że kaszmir, wełna, to wbrew pozorom właśnie te second handy, tak. Miejsca, że tak powiem, z drugiej ręki dają nam tą możliwość i też przy tym mają jakąś taką w miarę rozsądną cenę. Tak, a to też są rzeczy, które nie wychodzą z mody, bo absolutnie. Najczęściej z takich materiałów robi się klasyczne ubrania. A dodatki? Coś takiego na koniec już, co może być takim naszym kaprysem, nie będzie bardzo drogie, a jednak sprawi, że będziemy bardzo modne. Wróciły do łask apaszki, które nosimy na szyi. Często spotykamy apaszki zawiązywane na torebce, na ręku. W tym roku wyjątkowo, może nie wyjątkowo, ale jakby to jest kolejna rzecz, która powraca gdzieś tam po latach, która jest miłym dodatkiem i takim fajnym wykończeniem stylizacji, to jest właśnie apaszka. Albo przewrotnie bardzo długie szale. To jest w nawiązaniu do tych długich płaszczy. Owijamy się, otulamy wszystko, co jest miękkie, miłe w dotyku. Jest fajne, a przy tym też jest modne. No, dzisiaj pogoda raczej na apaszkę niż na długi szal, bo cudowna, piękna jesień, proszę Państwa, więc wybierzcie się gdzieś na spacer, ale pomyślcie właśnie o takiej ładnej stylizacji. Być może apaszka właśnie wyciągnięta z szuflady będzie takim znakiem, że pozdrawiamy taką piękną polską złotą jesień. Dokładnie. Marta Danelska, stylistka, ale także osoba prowadząca szkolenia dla chętnych, była dzisiaj naszym gościem i podpowiadała, jak się ubrać. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Audycja już powoli dobiega końca. Wojtek Dorosz, Maciek Załęcki i ja byliśmy tutaj dla Państwa przez ostatnią godzinę, a na koniec myślę, że bardzo ważna piosenka. Nie wiem, czy muzyką można zmieniać świat, ale próbować należy. Matthew Paul Miller, który jest muzykiem reggae z Izraela, w 2018 roku zaprosił 3000 Żydów i Arabów z Hajfy do wspólnego zaśpiewania pieśni One Day po angielsku, arabsku i hebrajsku. Szukamy tego, co nas łączy, bo nie chcemy wojny, nie chcemy cierpienia i śmierci. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia za tydzień, a jeszcze na koniec niech zabrzmi ta pieśń One Day.